berkoparan tripode menisun. Isun wong lanang nono cakerane lan ake kuriane. Kan rungo kena isun jaman sing kerong atunya wong walas riko isun. Susah.